Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 grudnia, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Umowa na dostawę dwóch nowoczesnych niszczycieli min oraz okrętu ratowniczego z opcją zamówienia drugiej takiej jednostki podpisana w Warszawie. Piotr T., specjalista od wizerunku politycznego, usłyszał kolejne zarzuty dotyczące posiadania pornografii dziecięcej. W styczniu do Sejmu ma trafić rozporządzenie dotyczące norm jakości paliw stałych. Umowa na dostawę dwóch nowoczesnych niszczycieli min oraz okrętu ratowniczego z opcją zamówienia drugiej takiej jednostki podpisana w Warszawie. Jednostki powstaną w polskich stoczniach, zapowiedział wiceszef MON-u Bartosz Kownacki. Odbudowujemy polską marynarkę. Ona przez lata była zapominana, przez lata tam były duże problemy, ale odbudowujemy też polskie stocznie, polski przemysł stoczniowy, o czym wielokrotnie mówiliśmy, bo zarówno w pierwszym, jak i w drugim kontrakcie te pieniądze trafiają do polskich stoczni. Oba kontrakty warte są prawie 2 miliardy złotych. Realizacja obu umów to kolejne w ostatnim czasie duże zakupy przeznaczone dla marynarki wojennej. Pod koniec listopada podniesiono banderę na ORP Kormoran. Niszczyciel min trafił do 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Do głównych zadań okrętu należeć będą m.in. poszukiwanie, klasyfikacja, identyfikacja i zwalczanie min morskich, a także stawianie min oraz zdalne sterowanie samobieżnymi platformami przeciwminowymi. Piotr T. usłyszał kolejne zarzuty dotyczące posiadania pornografii dziecięcej. Poinformował o tym rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś. Piotr T. to specjalista od wizerunku politycznego. Wcześniejsze zarzuty przedstawione w październiku dotyczyły posiadania i rozpowszechniania pornografii z udziałem małoletniego. Od tego czasu znaleziono u Piotra T. 2,5 tysiąca plików z zakazanymi materiałami. Ten zarzut ma związek z zabezpieczeniem już po zatrzymaniu Piotra T. nośników danych, na których w wyniku analizy ujawniono ponad 2,5 tysiąca plików zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Rozszerzono Piotrowi te zarzuty. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, złożył obszerne wyjaśnienia. Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone od 2015 roku. W styczniu do Sejmu ma trafić rozporządzenie dotyczące norm jakości paliw stałych. Zapowiedziała to w rozmowie z Radiem Kraków wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Na początku roku uzupełnione ma zostać też rozporządzenie dotyczące norm emisyjnych kotłów. Wdrożenia takich rozwiązań od lat domagał się polski alarm smogowy. Projekt zakłada, że do użytku w prywatnych gospodarstwach nie będzie można już kupić węgla najgorszej jakości, czyli tzw. mułów i flotokoncentratów. Wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła dziś w Radiu Kraków, że przygotowania do wprowadzenia tych norm trwały rok. To jest bardzo trudna ustawa w kontekście dyskusji z kopalniami. Jak dowiedziało się Polskie Radio, w styczniu mają zostać też uzupełnione normy emisji kotłów węglowych. Z danych polskiego alarmu smogowego wynika, że wymiana pieca z bezklasowego na nowy, połączona z zamianą taniego węgla na paliwo lepszej jakości, może obniżyć emisję pyłów przez dane gospodarstwo nawet 20-krotnie. Te regulacje są niezbędne, mówi Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego. Ona ma szansę poprawić w krótkim czasie jakość powietrza właściwie w całej Polsce. Jakub Jędrak dodaje, że proces całkowitego uwolnienia Polski od smogu potrwa jednak lata. W tej chwili Polska należy do najbardziej zanieczyszczonych krajów w Europie. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia z 2015 roku wynika, że wśród 10 europejskich miast z najgorszą jakością powietrza, 7 leży w Polsce. Karol Surówka, Polskie Radio. Według papieża dziś, szczególnie w Europie, w imię fałszywego respektu dla niechrześcijan, dochodzi do marginalizowania wiary i eliminacji odniesień do narodzin Jezusa. Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji generalnej w auli Pawła VI. Papież poświęcił katechezę znaczeniu Bożego Narodzenia i sposobu, w jaki jest dziś obchodzone. Mówił o wynaturzeniu świąt. Powiedział, że narodziny Jezusa są ich jedynym sensem. Jeśli wyeliminujemy Jezusa, gaśnie światło. Wszystko staje się sztuczne i pozorne. Papież stwierdził, że często świat woli ciemność, bo można w niej ukryć słowa i czyny, które powinny wywołać wyrzuty sumienia i poczucie wstydu. Dodał, że Bóg poprzez Jezusa otworzył drogę nowego życia opartego na miłości, a nie egoizmie, i pragnie świata, w którym nikt nie jest wykluczony, prześladowany i biedny. Zwracając się do Polaków, podziękował za życzenia bożonarodzeniowe i zaapelował o otwarcie serc i umysłów, by przyjąć dar miłości Boga i stać się darem dla innych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki.

is my oyster. Pleasure Dome, on our way home, going home with drawn. Long way from home, welcome to the pleasure dome. Move on, move on. I will give you diamonds while it's shower. Love your body even when it's up. Do it just only I can do it. And never, ever doing what I'm told. Niemożliwe, że to 32 lata temu, gdy ukazała się ta płyta, po raz pierwszy ten utwór tu w Trójce został odtworzony chyba w sylwestrowej audycji w całości. Po raz kolejny oczywiście. No ale to się stało taką tradycją. Nie ma ostatniej audycji w roku, która by tego utworu nie pomieściła. Frankie Goes to Hollywood. Album Welcome to the Pleasure Dome. Wtedy Mistrzostwo Świata, ponieważ to była płyta, która została cyfrowo nagrana. To była płyta, która miała 72 minuty muzyki. No i to była płyta, żadna inna tak nie brzmiała wtedy. No dobrze. Ale tak, patrzę na nią. Relax, oczywiście. Two Tribes, oczywiście. The Power of Love, jasne. Ale ten początek jest jednak poruszający. To jeszcze chyba dzisiaj pozwolę sobie na to, żeby szybko sięgnąć do tamtych lat, do utworów, bez których po prostu pod koniec roku czy na początku się nie da. No ale teraz sprawdźmy, czy nam coś nie przybyło w tym 2017. Ja naliczyłem kilka, pomieszczę trzy. Are you there? Gdy pierwszy raz odtworzyłem ten utwór, pozwoliłem sobie powiedzieć, że czuję, że Patrycja Markowska urodziła się po to, żeby ten utwór właśnie z Rayem Wilsonem zaśpiewać. Dla wielu z Państwa, którzy szukają tego utworu, nie mogą go nigdzie znaleźć. On jest na płycie Patrycji Markowskiej w tym roku wydanej. Krótka płyta o miłości. Strona pierwsza, utwór ósmy. Bezustannie. Ray Wilson Państwu opowiadał wszystko o tym, jak ten utwór powstał. Dziś nie przypomni nic, bo dwie po wpół do najwyższy czas. Mówiłem, że trzy pomieszczę, to drugie nagranie. To zaledwie jeden z 11 na tej płycie. Ile by mu trzeba zaliczyć panu Robertowi Plantowi? No przynajmniej z połowę tej płyty. Naczekaliśmy się troszkę, panie Robercie, ale cieszymy się, że jest i że w takiej formie. Powiedziałem, że trzy pomieszczę. Ten trzeci to najwięcej państwa pytań i kontrowersji wywołał. Thank you. Benny Andersson z Abby. Usiadł przy fortepianie i tak po prostu zagrał swoje ukochane przeboje. To co? To teraz, no to wszystko z 2017. Ale spróbujmy się cofnąć. Mamy taki utwór. Ćwierć wieku z nami jest? Prawie. Wersja koncertowa. Troszeczkę mniej. Czyli wchodzimy na koncert. Gonna be pal just slant to school and rush it to him she is mum was and yer vyan and brought for toro this is a look so bush so happy I'm a ver a hula hai Grime Hochalm's Horridge Marors Namagorn Tialoch Kavachos Salem Tial Lage Vashin Merlung in Sholi Ith Kuan Puya Og Machanev Clown and Dill Sahili Can Kuno God, Gia, no Pierre. Oh! Narelton Hirschme Coas and Danic Via Ashin Colonge von a yellow shore Anem cried Shahet Rifri House of Prostitut and Blainich Le Savres Shahet in Magi O'Gallery Schnach Cahula Yaurig Doran Gul, Nuzet Hintach Yen. Thank you. No tak. Wszystko, wszystko co najpiękniejsze. Ale to i tak nam się nie pomieści. Co nam zostało? No słyszą państwo już. Nie może być ostatniej audycji w roku, a czasami i pierwszej. Bez tych dźwięków. Banco de Gaia, ostatni pociąg do lasu. Ostatnia tonacja w tym roku. W niedzielę Sylwester, a we środę za tydzień ruszamy z pociągiem. Oby był równie piękny. Thank you. I tyle wagonów się pomieściło dzisiaj, ale zachowamy tę płytę. Spotkamy się z nią już w nowym roku, może za tydzień o 14. Dziękuję pięknie, ukłony. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Rozpoczyna się sezon narciarski. Pora pomyśleć o sprzęcie. W salonach sportowych można dostać oczopląsu. Tyle rodzajów nart oczekuje na zjazdowców i biegaczy. Żeby nie popełnić błędu przy zakupie, musimy wiedzieć, jakie narty oferują producenci. W studiu Tomasz Piątkowski ze Ski Teamu. Na jakie rodzaje dzielą się narty? Na dwie grupy narty zjazdowe. Na narty na trasy i narty poza trasami. Oprócz tego oczywiście różnią się jeszcze w zależności od przeznaczenia, czy na narcie jeździ kobieta, czy jeździ mężczyzna, ponieważ te narty nie różnią się wyłącznie designem, ale one również różnią się swoimi cechami. Narty pozatrasowe są nartami szerszymi, zarówno w talii, jak i w dziobie i w piętce, natomiast narty trasowe są stosunkowo wąskie pod stopą i nie są zbyt mocno taliowane, chyba jest to taka typowa slalomka i ona jest mocniej taliowana, wtedy ma promień skrętu na poziomie 12 metrów. Zresztą w ogóle powinniśmy patrzeć na kilka cech, oprócz szerokości nart w tych trzech podstawowych miejscach, a więc dziób, talia i piętka, powinniśmy patrzeć również na promień skrętu. Narta uniwersalna, którą można używać zarówno na trasach, jak i poza trasami, nazywa się nartą grupą All Mountain, czyli tak zwaną nartą wszechgórską. Natomiast narty typowe na trasy, on-pistowe, jak się w tej chwili mówi dość popularnie, bo się spalszcza angielskie nazwy, to jest narta typu all-round, czyli taka narta, którą używamy wyłącznie na przygotowanych trasach. No i są narty dla zawodników, dla wyczynowców. Tak. Oczywiście jest to grupa race. Typowe narty zawodnicze na ogół nie są dostępne w sklepach. Natomiast narty, które są zbliżone do nart zawodniczych, bo nawet narty komórkowe, które są sprzedawane w sklepach, to nie są takie narty, na których jeżdżą zawodnicy w tych zawodach najwyższej rangi. To są narty zbliżone, natomiast ja odradzam, żeby je kupować, bo one są bardzo mało trwałe, mają bardzo cienką krawędź i to zarówno pod względem głębokości, jak i pod względem szerokości. Narta damska jest z reguły dużo lżejsza. Jest przeznaczona, kobiety są dużo lżejsze od mężczyzn, mniej więcej średnio 20 kg. W związku z tym nie potrzeba tak mocnej konstrukcji. Z reguły nie posiadają dwóch płyt tytanalowych, jak jest w przypadku nart dla osób więcej ważących i jeżdżących bardziej dynamicznie. Oprócz tego wiązania, które są firmowo montowane i płyty, które są firmowo montowane, są przesunięte bardziej do przodu, a więc mają inny środek ciężkości. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A. Teraz za każde wydane 300 zł otrzymasz na karcie podarunkowej Mediamarkt 25 zł. Na przykład kupując ekspres automatyczny Saeco Incanto Deluxe za 2499 zł otrzymasz 200 zł na karcie. Mega!